Пражытае ненапісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Это нейкая у нас, на жаль, она есть, это рыса у беларусаў, вышукванне у нечым светлым нечага бруднага. Ну, было, ну, як у тым анекдоце пра Чайковскую, но нам дорах не только эти. Ну, было всякое, ну, а что у Пушкіна не было, даруйте вершу, які ён хотел, каб прочитал цар. Былі, дык што? А што? У Некрасава не было. Былі, калі ён хацеў ратаваць свой часопіс і гэтак далей, і пісаў, так сказаць, тое, што ён пасля казаў, што звукі не те, і старгалы з ліры. Гэта жыццё. Жывыя людзі, паэты, это жывыя людзі. Яны не помнікі, яны не арганчыкі, што ім уставіў нейкі механізм і круці. Яны жывыя людзі. Яны маглі сумнівацца, яны маглі памыляцца, яны маглі урэшце рэшт служыць не таму, каму трэба. Дык што іх за гэта закрэсліваць, бэсціць? Урэшце рэшт, ну а што Салтыкоў-Шчэдрын займаў высокую пасаду? Ён жа геніальны пісьменнік, які ўсю гэту сістэму, ўсю гэту ўладу ледзь вывернуў так, што і сёння гэта вучыць злабадзённа. Таму мне не столькі шкада, скажам так, тых, па кім то ўсё і топчацца, рана ці позна, усе зразумеюць, вот, што гэта было неразумна. Мне шкада тых, хто гэта робіць, таму што яны павінны узяць, калі яны думаюць пра не пра сябе толькі, а пра літаратуру, пра Беларусь, яны павінны ўзяць усё тое лепшае, што, як кажуць, да іх зрабілі, паспелі, стварылі іх папярэднікі. І той жа Колас, ну што ж, пісаў пра Леніна, пісаў пра Сталін, але ж ён напісаў «Новую зямлю», ён напісаў «Сымона музыку», урэшце ён напісаў «На ростанях», асабліва першы дзвеб. Это класік. Калі б не было гэтага, не было б узроўню таго, за які любяць нашу літаратуру і паважаюць. Яны стваралі ўзровень. Вы прыйшлі, узяўшы за ўзор там нешта заходняе, там кітайскае ці японскае, то есть вы ўзялі гатовы ўзровень чужога. А трэба, калі хочаце быць у чалавецтве паўжаным, трэба самім свой узровень даць. Я гаварыў некалі, вы кажаце, вот там Байрон, вот там Дон Кіхот, вот там Гюго. Да, а вы не падумалі, што, можа быць, Байрон і не мог быць у Беларусі? Купала з'явіўся геній у Беларусі. Можа, калі б Купала быў у Вялікабрытаніі, ён бы і не стаў геніем. Кожны народ павінен мець сваё, калі ён прэтэндуе быць роўным сярод роўных. Павінен мець сваё. І гэта не проста падораная у белай вопратцы з крылцамі. Гэта вырастае з зямлі. З той натуральнай тваёй зямлі, дзе мы жывём. Адсюль вырас Купала, адсюль вырас Баушэвіч, адсюль вырас Дунін-Марцынкевіч, адсюль вырас Колас, адсюль вырас Богданович, адсюль вырасла цэлае пакаленне 20-30-х гадоў, ваеннае пакаленне, шасцідзясятнікі, адсюль. І калі б мы не неслі свайго, мы былі б нецікавыя свету. У іх сваё ёсць. Хоку ніколі беларусы не пераплюнуць японцам. Ніколі. Сколькі не старайцеся. Другая нават сістэма ж зусім другая. Там і іерогліфы. А ў іерогліф укладаецца зусім іншы. У нас нема іерогліфу. Поэтому хоку ў тым сэнсе, як мы захапляемся, я не веру. Ну, попрактыкуйцеся, вам хочацца, попрактыкуйце на здароўе. Но тое, што гэта нешта будзе вельмі цікава, гэта цікава. Да, я чытаю, мне цікава, да. Але калі мне трэба, каб душа моя на нешта адукнулася, каб душа моя страпянулася, я бяру Баданавіча, я бяру Панчыка, я бяру Пысіна, бяру Стральцова Міхася. Вось гэта такое заліхвацкае, скажам так, пераацэнка ці суд над цэлымі пакаленнямі, над цэлымі гістарычнымі адрэзкамі часу. Ну, калі ты ідзе ад хлапечага такога недаразумення, ну, на здароўе, это пройдзе з часам. А калі ты ідзе ад пагарды да нацыянальнага, ад неразумення, што сваё трэба ведаць, перш за ўсё ведаць, потым любіць, потом цаніць, то тады толькі цябе, як кажуць, прымуць. Ну, адпаведна, трэба быць на ўзроўні, канешне. Канешне, калі мы пачнём выдаваць як нашу літаратуру тое, што кліпаюць гэты дэтэктыўшчыкі з таго саюза, канешне, усе будуць плявацца на конт беларускай літаратуры. Але калі мы ім пакажам Быкава, калі мы пакажам Караткевіча, калі мы пакажам Барадуліна, калі мы пакажам Некляева, калі мы пакажам Кудраўца, кожны, хто прыйшоў, да, можна, да, можна любіць больш, менш, можна нават не любіць, но это сур'ёзна. Пражытае ненапісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.